Утринен наряд. Съборна беседа, държана от учителя на 22 август 1922 година, вторник, в 5 часа сутринта. Добрата молитва. Изпяхме песента «Благословен Господ Бог наш». Няма мъдрост като Божията мъдрост. Само Божията мъдрост е мъдрост. Началото на мъдростта е любовта. Тя носи веселие и радост за човешките сърца. Възлюблени сме сега, чеда Божи. Пейте Богу, песнопейте на името му. Всяко дихание да хвали Бога, да се веселят небесата и да се радва земята. Душата ни ще се весели в Неговото присъствие. Изпяхме песента «Благославяй, душе моя Господа». Аз съм истинската лоза, вие пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той принася плод много. Коленичихме на дясното коляно в размишление върху тия изречения. В същото положение изговорихме следните изречения. Начало на нашата любов е Божията мъдрост. Начало на нашата мъдрост е Божията любов. Прочетохме молитвата Отче наш. Прочетохме молитвата на Духа. Запишете си следния стих. Бог на Господа нашего Исуса Христа, Отец на славата, да даде вам дух на премъдрост и откровение, за да го познаете и да просвети сърдечните ваши очи, за да познаете каква е необятната надежда на призванието му и какво е богатството на преславното Негово в светиите наследие. Да познаете проявената Негова мъдрост, изявеното Негово Слово. Направихме гимнастически упражнения. Утринно слово, държано от учителя на 22 август 1922 година, вторник, 5 часа сутринта.